أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، dedi ki daha önceki dersimizde mesler üzerine meshetmek veya çoraplara meshetmek veya ayaklara sarılan herhangi bir sargıya meshetmek caizdir. Çünkü hadislerde bu şekilde gelmiştir. Peygamberimiz ve sahabe deriden olan mestin dışındaki maddelere de meshetmişlerdir. Ondan dolayı dedik, mesler İslam'da ruhsat olarak kılınmıştır. Bunun yanında dedi ki bazı alimler guslün daha efdal olduğunu söylüyor ve ayakları yıkamanın daha efdal olduğunu söylüyor. İmam Ahmed gibi alimler ise ayakları yıkamanın değil de ayakları meshetmenin daha efdal olduğunu söylüyor. Dedik mesh bir ruhsattır. Müddeti evinde olan adam için bir gün bir gecedir. Yolcu olan adam için de 3 gün 3 gecedir. Bunun yanında dedik bu genel cumhur ulemanın görüşüdür. Mesh'in üzerine mesh etmenin vaktinin yolcu için 3 gün 3 gece, evde olan adam için 1 gün 1 gece olduğuna dair. Bir de bazı alimler bir iki tane zayıf hadise ve sahabe sözüne dayanaraktan meslun müddeti yoktur demişlerdir. Kişi istediği kadar ne yapabilir? Mes edebilir. Çünkü sahabenin biri peygamberimize diyor ki bir gün ayaklarıma meslerimin üzerine mes edeyim mi? Peygamberimiz diyor et. 2 gün et. 3 gün et. Sonra sözde peygamberimiz diyor ki وَمَا بَدَالَكَ İstediğin kadar yap yani. Sorun değil diye. Müddeti soruyor adam yani. Bir gün yapabilir miyim, 2 gün yapabilir miyim, 3 gün yapabilir miyim? Tabi bu hadis nedir? Bu ve bunun manasında olan yani vakit yoktur manasındaki hadisler bunlar zayıf olan hadislerdir. Bunlara itibar edilmez dedik. Ondan sonra neyi anlattık? Çoraplara meshetmenin caiz olduğunu anlattık. Ayakkabılar ve deriden olan meslere meshetmenin caiz olduğunu anlattık. Şimdi yırtık mes veya yırtık çorap üzerine mes etmek. Şimdi normalde yırtık fıkıh kitaplarında yırtık mes üzerine mes olur mu diye geçer. Fakat biz hem ayakkabılara hem çoraplara mes yapıldığını söylediğimizden dolayı öyle değil mi? Hepsi buna dahildir. Mesela ayağımızda bir çorap var diyelim ve bu çorabın belli bir yeri yırtık veya diyelim asker düşünün. Asker dağda botu paramparça oldu mesela. Yani birçok yerinde parçalanmalar var. Botunun üzerinden mesh edebilir mi? Edemez mi? Örneğin. Şimdi ne yapacağız? Bunun hükmünü okuyacağız. Buyur akı. 4. Yırtık mesh veya yırtık çorap üzerine mesh. Bu konudaki delilimiz asıl olan ibahadır, prensibidir. Buna rağmen kim ki mesh'i yasaklıyor ve bunların yırtıktan salim olmasını şart koşuyor veya ona bir sınır koyuyorsa bu husus Peygamberimizin üzerine ittifak edilen Allah'ın kitabında olmayan her şart batıldır şeklinde sözüyle reddolunmuştur. Bunun gibi sevden gelen sahih rivayete göre sevi ayağına ilişik olduğu müddetçe onun üzerine mes et demiş ve devamla muhacirlerin ve ensarın mesleri yırtık yamalı parça parça değil miydi demiştir. Tamam. Şimdi burada yazar bu konudaki delilimiz asıl olan ibahadır. Yani yırtık çoraplar, yırtık mesler, yırtık ayakkabıların üzerine mes edilebileceğini ima ediyor. Ve diyor ki delilimiz nedir? Asıl olan bir şeyin neyidir? Asıl olan bir şeyin mübah olmasıdır. Peki bu kaide burada geçer mi? Delil yoksa geçer. Bilmiyorum, size soruyorum. Bilsem sormazdım. Burada geçerli olur hocam. Niye? İki yerde geçerli olmaması lazım. Bir nikahta. Bu ibadet değil mi peki? Doğru. Bu kaide burada ne olmaz? Bu kaide burada geçerli olmaz. Asıl olan ibahat falan olmaz. Şeyde ibadetlerde böyle bir kaide olmaz. İbadetlerde nedir? İbadetlerde asıl olan ittibadır. Öyle mi? Burada ne delil olabilir? Yırtık çorapların üzerine meshetmek caizdir. Yırtık meslerin üzerine meshetmek nedir? Caizdir. Niye? Çünkü Peygamberimizin döneminde çok çabuk yapılmasına rağmen ve birçok insanın da çorabının yamalı veya yırtık olmasına rağmen Peygamberimiz de bu konuda bir hüküm belirtmediğine göre Demek ki çoraplar üzerinde mes veya mesler üzerinde mes umumidir. İster yırtık olsun, ister yırtık olmasın ne olmaz? Fark etmez. Yoksa ibadetlerde asıl olan nedir? İttibadır. Yani peygambere veyahut da bir habere ne yapmaktır? İttiba etmektir. Şimdi burada tabii şöyle bir şey söyleyelim. Bu konu hakkında alimlerin farklı görüşleri var. Yani özellikle deriler üzerinden mesh edilebileceğini, mesler üzerinden mesh edilebileceğini söyleyen alimler, Şafilere göre mes yırtık olursa bir şey olmaz. Yalnız farz mahallinin yırtık olmaması lazım. Farz mahalli neresidir ayakta? Şu kemiğe kadar, öyle değil mi? Buradan bir yerin ne olmaması lazım? Buradan bir yerin yırtık olmaması lazım. Hanefilere göre mesela 3 parmak yırtık olursa bir şey olmaz. 3 parmaktan fazla olursa ne olur? 3 parmaktan fazla olursa mest yapılmaz üzerine. Maliklere göre nedir? Maliklere göre de az yırtık olursa bir şey olmaz. Çok yırtık olursa nedir? Çok yırtık olursa mest yapılmaz. Bunun yanında işte yazarın zikretmiş olduğu görüş, yani ister yırtık olsun ister olmasın, yırtık geniş olsun dar olsun fark etmez. Nedir? Mesler üzerine mes yapılabilir. Bu da İbn-i Münzir, Süfyan-ı Sevri, bir de İshak İbn-i Rahaveyhi'nin neyidir? Görüşüdür. Yalnız burada şöyle bir şart getirmiş yazar. Demiş ki, kim bu şartları getiriyorsa bu peygamberimizin Allah'ın kitabında olmayan her şart batıldır sözüne girer demiş. Böyle bir şey yok. Yani bu imamlar, bu şartları getirenler, bu kayıtları getirenler kafalarından getirmiş olsalardı bunu veya heva ve heveslerine tabi olarak getirmiş olsalardı bu hadis-i şerif buraya ne yapılırdı? Bu hadis-i şerif buraya yazılırdı. Yani Allah'ın kitabında olmayan her şart batıldır denilirdi. Fakat bu imamlar da Kur'an-ı Kerim'in Arapça bir kitap olmasını esas alarak ve lügattan ve adetten yola çıkarak, işte lügat olarak mes dediğimiz şeyin mesela yırtıktan salim olması lazım. Veya mes dediğimiz şeyin ayağı setrediyor olması lazım. Setredenin de yırtık olmaması lazım gibi lügata dayalı bir takım çıkarımlarda bulunmuşlar. Ve bunları da şart diye ne yapmışlardır? Kitaplarına yazmışlardır. Ondan dolayı ne diyoruz? Yani yazarın ulaşmış olduğu sonuç delil itibariyle doğrudur. Mes'in yırtık olması, eni, boyu, altı, üstü böyle şartlar sünnette ne değildir? Yoktur. Oysa çokça ihtiyaç olmasına rağmen Peygamberimiz hiçbir şekilde ne yapmamıştır? Beyan etmemiştir. Buraya kadar kısmı doğru ama bize muhalif olanlara Allah'ın kitabında olmayan her şart batıldır. Bu ne olmaz? Bu doğru olmaz. İbn-i Hazm demiştir ki, meslerde veya ayakları giyilen şeyde küçük veya büyük, eline veya boyuna yırtık olur da ayağın bir kısmı açılırsa bu açıklık ayağın küçük bir bölümü veya büyük bir bölümü veya her ikisi birden olsa da bunların hepsi müsavidir. Bütün bunlara eşittir rağmen, yani müsavidirden kasıt eşittir. Bütün bunlara rağmen giyilen mest veya çoraplardan ayakları bir şey iliştiği müddetçe üzerlerine mes caizdir. Bu Süfyan es-Sevri'nin, Davud'un, Ebu Sevr'in, İshak bin Rahüye'nin ve Yezid bin Harun'un da kavlidir. Sonra İbn-i Hazm mes'i caiz görmeyen alimlerin görüşlerini ihtilaf ve zıttıklarını beyan etmek suretiyle anlatır ve sonra bunları reddederek bu kabillerin delili olmayan birer görüşten ibaret olduğunu beyan eder. Ve bu konuya şu sözü ile son verir. Bu konuda hak ve gerçek olan Kur'an'ın açıklayıcısı olan sünnetin getirdiği hükümdür. Bu da üzerlerine mes edilecek bir giysi bulunmayan ayakların hükmü onların yıkanmasıdır. Ve üzerlerine mes edilecek bir giysi bulunan ayakların hükmü ise o giyilen şey üzerine mes edilmesidir. Sünnet bu şekilde gelmiştir. Allah Azze ve Celle buyurur ki Rabbin unutkan değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bunu öğreterek mesler üzerine ve ayakları giyilen şey üzerine mes etmeyi emretmiştir. Ve bunun üzerine büyük çapta veya daha küçük çapta yırtığı olan çoraplar üzerine ve yırtığı olmayan kırmızı renkte, siyah renkte, beyaz renkte yeni ve eski çoraplar üzerine mes olunmuştur. Ve Peygamber Efendimiz bunlar arasında bir ayrım da yapmamıştır. Bunların hükmü konusunda dinde bir ihtilaf olsaydı Cenab-ı Allah Resulüne yanlış yaptırmamak için ona doğrusunu vahyederdi. Ve Allah'ın Resulü de farz olanı beyan etmeyi ihmal etmezdi. Onu bundan tenzih ederiz. Şu duruma göre her hal üzere mes hükmü sıhhat kazanmıştır. Şimdi bak burada genelde İbn-i Hazm'ın sözünden esinlenerek söylenen bazı sözler var. Bunlar aynı zamanda ne yapıyor? Bunlar aynı zamanda bize bir usul öğretiyor. Bu da nedir? Bir şey Peygamberimiz döneminde amele açık ise ve o dönemde de genel anlamda insanların durumu zikredilen hükme uygun ise mutlaka Allah bu konuda bir hüküm indirdi. Öyle değil mi? Mesela diyor ki yırtık çorap. Şimdi biz biliyoruz ki sahabe gerçekten çok fakirdi. Üzerlerindeki elbise sayısızca yamalıydı. Öyle değil mi? O dönemde bu çoraplar için de geçerliydi. Yani o dönemde mesela böyle tekstil çorap, tekstil fabrikaları, ondan sonra 10 tane çorap 1 milyon, işte 10 tane çorap 10 milyon falan böyle bir hikaye olmadığından dolayı belki herkesin en fazla bir tane veya iki tane çorabı veya mesti oluyordu. Şimdi Süfyan-ı Sevri'nin dediği gibi onların çorapları ve mestleri yırtıktan hiçbir zaman hali değildi. Sürekli bir yırtık mutlaka üzerinde mevcuttu. Böyle bir ortam. İnsanların mesela sefer yapıyorlar insanlar. O çoraplarla dışarı çıkıyorlar. Ayakkabı imkanı çok değil. Mutlaka yırtılıyor bu çoraplar. Böyle bir ortamda Allah Azze ve Celle'nin konu hakkında Peygamberimize ya Kur'an olarak veyahut da sünnet olarak bir hüküm vahyetmemiş olması ne değildir? Mümkün değildir. Çünkü Allah ne diyor? وَمَا كَانَ رَبُّكُمْ نَسِيَّا Sizin Rabbiniz unutkan değildir. Peygamber aleyhissalatü vesselam da Allah Azze ve Celle'nin haramları bildirdiğini, helalleri de bildirdiğini, bu arada sustuğu bazı şeylerin olduğunu, bunda nedir? Bunun da mağfu olduğunu, yani affedilen olduğu, hükmünde olduğunu bize beyan ediyor. O zaman bu nedir? Bu bizim için bir usuldür. Herhangi bir meselede, o mesele Peygamberimizin döneminde yaygın bir şekilde onunla amel ediliyorsa ve o konuda da Allah Azze ve Celle bir vahiy indirmemişse veya Resulü bir vahiye dayanarak bir şey söylememişse sünnet olaraktan, o zaman ne değildir? Onda asıl nedir? Asıl olan umumu üzerinde, genelliği üzerinde kalmasıdır. Öyle mi? Lugat olarak veyahut da başka sebeplerle, işte lugata göre bu budur, bundan dolayı buna şöyle şöyle şartlar getirmemiz lazım gibi şeyler olmaz. Neden dolayı olmaz? Çünkü eğer o dönemde lugat ehli olan insanlardı, onlar böyle bir ayrıma gitmemişlerse, demek ki buradaki genişlik nedir? Buradaki genişlik ibahat ve mübahlık üzerinedir. Özellikle ele aldığımız konu ruhsatlar babındansa, ele aldığımız konu kolaylıklar babındansa, yani mesela mesler üzerine mes nedir? Ayağı yıkamaya bir ruhsattır. Sen buna bazı şartlar getirdiğin zaman ruhsatı daraltmış oluyorsun. Öyle değil mi? Ruhsatlarda asıl olan nedir? Bedel ve ruhsatlarda asıl olan kolaylıktır. Sen işte bu takım şartlar getirerekten ne yapıyorsun? Bu kolaylığın ruhuna aykırı davranmış oluyorsun. Ondan dolayı burada ne yapmamız lazım? Bir usul olarak ruhsatlarda gözetmemiz lazım. Şeyhülislam İbn-i Teymiye ihtiyaratında iki cihetten birisinde sargılar üzerinemez caiz olur demiştir. İbn-i Teymiye ve başkası da bunu hikaye etmiştir. Ve yırtık vaziyetteki mes üzerine bu ismi taşıdığı ve onunla yürümek mümkün olduğu müddetçe mesihin caiz olacağını söylemiştir. Ve bu görüş Şafii'nin iki görüşünden eski olanı olup Ebu'l-Berekat ve ulemadan diğerlerinin tercih ile bu yöndedir. Ben derim ki İmam Rafi Şerh-i Veciz isimli eserinde bu görüşü çokluk olan tarafa nispet etmiş ve bunu delil göstererek demiştir ki mesihi mümkün görmemek ruhsat kapısını daraltır. O takdirde uyumlu davranmak vacip olur. Allah İmam Rafi'ye rahmet eylesin görüşünde isabet etmiştir. Tamam, zaten anlattık burayı. Peki ne yazdı da belli değil, devam edelim. 5. Üzerine mes olunan şeyin çıkarılması abdesti bozar mı? Alimler şimdi yeni bir konuya geldik. Şimdi diyelim ki adam abdesti aldı, temizlik üzerineyken ayağına meslerini giydi. Şimdi bu adam evdeyse bunun müddeti kaç gün? Bu adam evdeyse bunun müddeti bir gün, bir gece. Diyelim 2 saat sonra veya 3 saat sonra bu adam meslini ayağından çıkardı. Tamam. Şimdi bu adam daha abdestli. Yani abdesti bozulmadı. Mesli ayağından çıkarması adamın abdestini bozar mı, bozmaz mı? Şimdi bu meseleyi okuyacağız. Veyahut da diyelim ki mesela adam abdest aldı öğle namazında. Mesleri ayağına giydi. İkindi namazına 10 dakika kala meslerini çıkardı. Şimdi bu adam yine namaz kılmak istiyor. İkindi namazını kılmak istiyor. Şimdi bu adam ne yapacak? Yeniden gidip abdest mi alacak? Sadece ayaklarını mı yıkayacak? Ayaklarını yıkamamıştı ya giydikten sonra. Sadece ayaklarını mı yıkayacak bu adam? Öyle mi? Yoksa bu adam ne edecek yani? Bu adam hiçbir şey yapmayacak mı? Ne yapacak? Şimdi onu okuyacağız. Alimler mesli ve benzerini abdest alıp üzerine mes ettikten sonra çıkaran kimsenin abdesti bu konudaki üç görüşten tercih edilene göre sahihtir ve üzerine bir şey lazım gelmez. Bu konuda seleften nakiller gelmiştir. Bu görüş Raşid Halife Ali bin Ebi Talib'in ameline uygundur. Sahih bir senetle beyan edildi ki o abdest bozdu, sonra abdest aldı ve papuçları üzerine meshetti. Sonra onları çıkarttı ve namaz kıldı. Bunun sahih görüşe uygun olduğudur. Çünkü bir kişi başını meshetse, sonra tıraş olsa abdeste ıslanan başının meshini iade etmesi lazım gelmez. Bu görüş Şeyhülislam İbn Teymiye'nin ihtiyar ettiği görüştür. İbn Teymiye ihtiyaratında demiştir ki mes ve sarık üzerine mesheden kişinin abdesti bunların çıkarılmasıyla ve mes müddetinin sona ermesiyle bozulmaz. Ve o kimse için başını mes etmesi ve ayaklarını yıkaması vacip olmaz. Bu Hasan-ı Basri'nin de takip ettiği yoldur. Bu durum İmam Ahmed'in mezhebindeki sahih görüşe göre üzerine mes edilen kılların yok edilmesi gibidir. Ve Cumhur'un kavliyle İbn Hazm'ın mezhebi de böyledir. Şimdi burada diyelim ki dediğimiz gibi bu normalde özellikle mes ruhsatını kullanan insanlar için önemli olan bir şey. Adam unutaraktan veyahut da bir sebepten dolayı meslini ayağından çıkarmak durumunda kalıyor. Bu adamın abdestine ne olacak? Diyelim ki yeniden namaz kılmak istedi bu adam. Şimdi normalde bunun abdesti var mı normalde? Abdesti var. Sorun sadece nerede? Sorun sadece bu adamın ayaklarında. Şafiler ve Ebu Hanife bu adamın sadece ayağını yıkaması gerektiğini söylüyorlar. Yani bu adam ayağını yıkar, ondan sonra ne yapar? Namazını kılar eğer şeyini çıkarmışsa. Niye? Çünkü diyorlar abdesti bozulduğu zaman ayağını tekrardan yıkamamıştı. Ayağının üzerine ne yapmıştı? Ayağının üzerine mesh etmişti. Ondan dolayı sadece normal diğer vuzurlarında abdest vardır. Ayağında abdest yoktur. Ayağını ne yapması lazım? Sadece ayağını yıkaması lazım. Tabii bunu neye dayanarak söylüyorlar arkadaşlar? Çünkü abdeste onlara göre muvalat şart değildir. Muvalat şart olmuş olsa ayağı sadece yıkamak ne olmaz? Ayağı sadece yıkamak yeterli olmaz. İmam Ahmed'e göre adam baştan abdest almak zorundadır. Neden dolayı? Çünkü ayak tek yıkamakla olmaz. Diğer abdest azalarını çok önceden yıkamıştır. Ayağı yıkaması lazımdır. Biz ne dedik? Biz dedik ki bu konuda hiçbir delilin olmaması. Öyle değil mi? Hiçbir delilin olmaması ve Allah'ın ayakları mest etmeyi abdest yerinde sayması neyi gösterir? Bütün vuzu abdestlidir. Adamın abdesti bozulmadığı müddetçe adamın ayağından meslerini çıkarması adamın abdestini ne yapmaz? Adamın abdestini bozmaz. Yoksa adam mesleri çıkardığında tekrardan ayakları yıkaması lazım. O zaman bir önceki mesle Allah onu abdest yerine geçirmiyor demektir. Eğer adam ayaklarını yıkamak zorundaysa çıkardığı zaman, mes ettiği zaman o zaman o mes şey olmaması lazım. Abdest yerine geçmemesi lazım. Bu bir ruhsattır. Allah Azze ve Celle bunu ne yerine koymuştur? Allah Azze ve Celle bunu ayağı yıkama yerine koymuştur. Bu kolaylığı şartsız, şurtsuz ne yapmak lazım? Kabul etmek lazım. Aynı şekilde burada verdiği örnek de güzel. Diyelim saçları mes ettikten sonra saçları keser isek eğer, öyle değil mi? Tekrardan işte namaz kılacağımız zaman abdest almamız lazım. Niye? Çünkü biz o zaman şey yapmıştık, mesh etmiştik. Şimdi o saçlar gitti. Bu ne olmaz? Böyle bir şey söz konusu olmaz. Ondan dolayı süresi bittiğinde veyahut da adam meshini ayağından çıkarırsa ve kendisi abdestli ise, abdesti bozulmamışsa mücerret ayaktan meshleri veya çorapları çıkarmak kişinin abdestini ne yapmaz? Kişinin abdestini bozmaz. Mesih müddeti ne zaman başlar? Abdestsizlik halinden sonraki mesleğe itibaren başlar. Delili sahih hadisler ve Ömer bin el-Hattab'ın fetvalarıdır. Sünnete gelince, Müslim'in sahihinde, Sünen-i Erbaa'da, müsnetlerde ve bunların dışındaki hadis mecmualarında sahabeden bir topluluk tarafından rivayet edilen hadislerdir. Bu hadislerde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem mes ile emretmiştir. Bazısında mes'e ruhsat vermiştir. Diğerlerinde de mes'i bu kim için bir gün bir gece, seferi içinde 3 gün 3 gece olarak takdir etmiş. Konuyla hiçbir alakası yok buranın. Uzaktan yakından konunun yanından geçmez. Çünkü yani hadisin içerisinde mes kelimesi geçiyor diye bize delil olmaz. Söylediğimiz görüşe delil olmaz. Ne alakası var? Biz diyoruz ki abdestsizlik halinden sonraki ilk mesten başlar. Sonra diyoruz ki bir topluluk hadiste peygamberimiz bir gün bir gece, bir toplulukta üç gün üç gece mukim için falan seferi için ne alaka yani? Üç gün üç geceyle ilk mesten başlar arasında bir şey yok. Bir bağlantı yok. Aynı şekilde Hazreti Ömer'in fetvası dediği fetvanın da konuyla hiçbir şey yok. Alakası yok. Aynı şekilde başkalarından da getirmiş. Oku istersen burayı tam. İmam Nevevi'den oku. İmam Nevevi, Evzai ve Ebu Seyyid'in görüşlerine dayanarak dedi ki... Biraz yavaş tane tane oku, acele etme. İmam Nevevi, Evzai ve Ebu Seyyid'in görüşlerine dayanarak dedi ki... Mes müddetinin başlangıcı, hadesten sonraki mes ile başlar. Bu durum İmam Ahmet ve Davud tarafından da rivayet edilmiştir. Bu İbn Münzir'in de ihtiyar ettiği, delil yönünden tercihe şayan ve seçkin bir rivayettir. Bunun benzeri Ömer bin Hattab radıyallahu anh tarafından da hikaye olunmuştur. Ebu Osman el-Nehdi demiştir ki, Hazreti Ömer'in huzurunda bulunduğum bir anda Sa'd bin Ebi Vakkas ve İbn Ömer halifeye mesler üzerine mes konusunda birini şikayette bulunuyorlardı. Bunun üzerine Hazreti Ömer şöyle dedi. Tam saatine kadar o günün gece ve gündüzünde mesler üzerine mes edilir. Bunun konuyla bağlantısını kurabilecek olan var mı? Abdest ilk mesten başlar. Mestin müddeti abdest bozulmasından sonra ilk mesten başlar. Devam et. Şu gayet açıktır ki mes müddeti konusunda sahabeden bütün rivayet edilenler bizim bildiğimizi doğrular yöndedir. Örnek olmak üzere İbn Ebi Şeybe'nin Amr bin el-Haris'ten rivayetini zikretmek isterim. Amr bin el-Haris şöyle demiştir. Abdullah'la beraber Medain şehrine yolculuk yaptık. Meslerini çıkartmadan üç gün onların üzerine mes etti. Buradan yolcunun üç gün üç gece mes yapabileceği çıkar. Ama ne zaman meste başladığı hiçbir şekilde bu rivayetten ne olmaz? Hiçbir şekilde bu rivayetten çıkmaz. Öyle değil mi? Neyse. Kitap baştan sona aynı. Şimdi mes'in müddeti ne zaman başlar? Mesela diyelim ki biz ayaklarımıza meslerimizi giydik. Meslerimizi giydikten sonra diyoruz ya, şey için bir gün bir gece, yolcu olmayan için bir gün bir gece, mukim olan için, seferi olan adam için de üç gün üç gece. Tamam da bunun müddeti ne zaman başlar? Yani o üç gün üç geceyi ne ile takdir edeceğiz? Mesela abdest aldık. Niyet ettiğimiz anda, hani mes giyeceğim ve üzerine mes edeceğim. Niyet ettiğimiz anda mı başlar süre? Yoksa ayaklarımıza çorabı veya mesti giydiğimiz anda mı başlar? Yoksa abdestimiz ilk bozulduğu anda mı başlar? Yoksa abdestimiz bozulduktan sonra ilk mes yaptığımız yerden mi başlar? Nereden başlar? Şimdi kimi alimler demişler ki, sen abdest alırken niyet ediyorsun ya, diyorsun ben işte çorap giyeceğim mesela ayağıma. Veya işte mes giyeceğim, mes yapacağım. O anda başlar demişler. Yani yaptığın o anda ne yapar? Yaptığın o anda başlar demişler. Müddet başlar. O andan ta öbür gün o ana kadar mes edebilirsin. Ondan sonra ne yapamazsın? Edemezsin artık demişler. Bazıları demişler ki öyle değil. Hasan-ı Basri gibi. Mesleri ayağına giydiğin anda başlar. Diyelim abdest aldın, meslerini ayağına giydin. Dedin ki şey yapacağım, abdesti şey yaptığın anda başlar. Demişler. İşte İmam Şafi'dir. Ondan sonra İmam Ebu Hanife'dir ve genelin görüşüne göre mesleri ayağa giydik ya biz diyelim. Ondan sonraki ilk abdest bozulması anından başlar. Diyelim öğleleyin ayağımıza mesli giydik. İkindi vakti ne olur? İkindi vakti abdestimiz bozuldu. İkindiden başlar. Bozulduğu anda ne yapar? Başlar. Ta öbür gün ikindiye kadar bunun üzerine ne yapabiliriz? Mes edebiliriz. Bir de yazarın neyi var? Bir de yazarın burada zikretmiş olduğu görüş var. Bu görüşte İbn-i Münzir'in, Evza'inin görüşü. İmam Nevevi de bu görüşü kabul ediyor. Bu da nedir? Kişi mesti ayağına giydikten sonra, yani muhtar olan, kabul edilen, racih olan görüşün şu olduğunu söylüyor yazar. Kişi mesleri ayağına giydikten sonra ilk abdest bozulmasından sonraki ilk mesten itibaren başlar. Anlaşıldı mı? İlk abdest bozulmasından sonraki ilk mesten başlar. Mesela örnek, öğle namazında mesleri ayağımıza giydik. İkindi namazında iki namazını da kıldık. akşam namazında abdestimiz bozuldu. Akşam namazı için gittik abdest aldık ve öğleleyin giymiş olduğumuz meslerimizin üzerine ilk defa ne yaptık? Meshettik. Ne zaman başladı müddet? Akşam namazında başlar. Şimdi bu konuda hiçbirinin delili yok. Aynı şekil mesela diyelim ki Şafiler ve Hanefiler kendi görüşlerine burada zikrettiği hadisleri zikretmişler. Yani böyle olur, böyle anlaşılır demişler. Şimdi konuda delil olmamasının sebebi şuradan, yani herkesin ayrı bir görüş belirtmesinin sebebi şuradan geliyor. Konu hakkında bir şey yok. Konu hakkında açık bir delil yok. Şu vakitten meslim müddeti başlar diye bir şey yok. Kimisi demiş ki Hasan-ı Basri gibi, önemli olan demiş nedir? Meslim müddetinde mesle alakalıdır. O da mesle ayağımıza taktığımız andan başlar demiş. Bu imamlar demiş, olduğumuz imamlar demişler ki Allah Azze ve Celle nedir? Bunu şey yapmıştır, abdest bozulduğunda rahatlık olsun diye vermiştir. O zaman ruhsat abdest bozulmasıyla bağlantılıdır. Abdest bozulduğu anda başlar demiştir. Bu diğerlerde ne demişler? Diğerlerde demiş olur mu? Yani önemli olan ilk ayağına mes ettiği andan ne yapar? İlk bozulduktan sonra ilk mes ettiği anda başlar demiş. Hiçbirinin de neyi yoktur? Hiçbirinin de böyle tam peygamberden veyahut da işte açık bir sözden bu böyledir diye bir delili nedir? Yoktur. Hepsi bazı lügat yaptırımlarıyla kendi görüşlerine sonuç olarak ulaşmışlardır. Ama insan biraz düşündüğü zaman delil olmaması bu konuda gösterir ki bu konuda genişlik vardır, umumiyet vardır. Dileyen istediği görüşü ne yapabilir? Dileyen istediği görüşü tercih edebilir. Nasıl? Niyet etmenin bir vakti derken? Yok, niyet etmek zorunda değiliz. Çorabımızı zaten giydiğimiz zaman artık abdest üzerine giyersek mesele biliriz. Niyet ettin dediğim şeyi kastediyorum, yani onu düşündüğün anda, hani abdest alırken diyelim adetin mesela, öyle düşündün onu o. Mes müddetinin sona ermesi abdesti bozar mı? Nebevi'ye göre o kişi üzerine bir şey lazım gelmez. Her halükarda tahareti sahihtir. Abdestini bozmadığı müddetçe namazını kılar. Bu görüş, görüşlerin en kuvvetlisidir. Mezhebine muhalif olmasına rağmen Nebevi de bunu ihtiyar ederek şöyle demiştir. Bu mezhep Hasan-ı Basri'den, Katade'den ve Süleyman bin Harp'ten İbn-i Münzer'in hikaye ettiği ve kendisinin de ihtiyar ettiği mezheptir. Bu görüş muhtar ve en kuvvetlidir. Bunu Davud'dan bizim ashabımız da hikaye etmiştir. Eşşarani bu görüşü Mizan isimli eserinde İmam Malik'ten nakletmiştir. Ve yine bu görüş İbn Hazm'a tabi olarak Şeyhülislam İbn Teymiye'nin benimsediği görüştür. İbn Teymiye bu görüşün tasvipçileri olarak İbrahim En-Nehai ve İbn Ebi Leyla'yı da zikretmiştir. Sonra demiştir ki, bu görüş ondan başkası caiz olmayan bir görüştür. Zira mes müddetinin son bulmasıyla abdest azalarından veya bunların bazılarından abdest bozulur şeklinde herhangi bir haber intikal etmedi. Peygamberimiz misafir olan kimse için 3 günden fazla, mukim içinde 1 gün ve 1 geceden fazla mes etmekten men etmiştir. Bu hükümden başkasını söyleyen kimse olmayan şeyi habere ithal etmiş ve Allah'ın Resulü'nün söylemediğini de söylemiş olur. İdhal etmiş, yani eklemiş. Bunu istemeyerek yanlışlıkla yapan kimse için bir şey lazım gelmez. Fakat bunu üzerine delilin mevcudiyetinden sonra bilerek yaparsa büyük günahlardan bir günahı işlemiş olur. Tahareti ancak abdesti veya guslü gerektirecek bir hal bozar. Şu duruma göre tahareti sahih olan kimseye hades vaki olmamışsa o kimse temizdir. Temiz ve pak olan kimseye hades vaki olmadıkça veya hades vaki olmadığı halde taharetinin bozulduğuna dair açık ve kat'i bir nas gelmediği müddetçe namazını kılmak gerekir. Şu husus, mes müddeti sona ermiş ancak hades vaki olmamış ve abdest azasından bir kısmından veya tamamından abdestin bozulduğuna dair bir kat'iyet mevcut değil ise o kimse temizdir. Temizliği sona erinceye kadar namazını kılar. Hades vaki olduğu takdirde meslerini ve ayaklarında olanları çıkarır ve abdest alır, sonra başka bir vakit için mesli yeniler. Ne, bir de sonu bir daha oku. Hades vaki olduğu takdirde. Hadis vaki olduğu takdirde meslerini ve ayaklarında olanları çıkarır ve abdest alır, sonra başka bir vakit için mesli yeniler. Elbani. Şimdi mes müddetinin sona ermesi de diyelim ki yine aynı şekilde adam bugün öğleleyin meslerini giydi. Aynı zamanda abdesti bozuldu, ayaklarının üzerinden mes etti. Yani ilk hadesten sonra ilk mesten başlar dersek eğer. Şimdi bu adam yarın ne zamana kadar mes yapabilir? Yarın öğleye kadar yapabilir. Yarın diyelim ki öğle vakti geldi. Bu adam müddet bitti ama bu adam abdestli. Şimdi bu adamın ne yapması lazım? Müddet bitti, bu adam abdestli. Ne yapması lazım Murat bu adamın? Yeniden mes alması lazım. Yeniden mes alması lazım. Uyusan böyle dersin tabii. Ne yapması lazım bu adamın? Diyelim ki bu adam mesleri ayağına giymiş. Mesela örnek verelim. Adam dediğimiz gibi bugün öğleleyin süresi başladı, yarın öğleye kadar. Yarın diyelim öğle vakti geldi, abdest vakit bitti, şeyin vakti bitti, meslerin vakti bitti. Şimdi bu adam normal şartlarda meslerin vakti bittiğinde ne yapması lazım? Mesli yenilemesi lazım. Şimdi bu adam diyelim ki meslerini çıkardı bir kenara koydu. Vakit bitti ya. Şimdi mesleri çıkardı bir kenara koydu, ayaklarından çıkardı. Şimdi bu adam tekrardan mesleri giyerken bu adamın yeniden abdest alması gerekir mi? Nasıl? Abdestliyse, abdesti bozulmamışsa meshin müddetinin bitmesi veya mesleri ayaklardan çıkarmak ne yapmaz? Abdesti bozmaz. Çünkü abdesti bozan maddelerin ne olması lazımdır? Delille olması lazımdır. Bunun abdesti bozacağına dair ne yoktur? Bunun abdesti bozacağına dair rivayet yoktur. Mesle şart neydi? Temizlik üzerine ayaklara giymek. Bu adam zaten nedir? Bu adam zaten temizdir. Eğer desen bu adam son defasında ayağını yıkamadı, hani sadece mes etti desek, o zaman deriz Allah mesli ne yapmıştır? Allah mesi ayakları yıkamanın yerine kılmıştır. Öyle değil mi? Bunu kimse ne yapamaz? Bunu kimse değiştiremez. Bu en kuvvetli olan görüştür demesinin sebebi de nedir? Konu hakkında bir delil olmamasından dolayı bu en kuvvetli olan görüştür. Çünkü umumiyeti üzerinde kalır. Fakat tabi yine şeylerde böyle değildir. Yani başka alimlerin yanında müddet bittikten sonra eğer adam abdestliyse ama adamın abdesti bozulmuşsa neden abdest alması lazım? Baştan müddet bittikten sonra eğer adam abdestliyse ne demişler? Sadece yine ayaklarını yıkaması lazım. Diğerleri demiş baştan abdest alması lazım. Bir de bu görüşte olduğu gibi hiçbir şey yapmasına gerek yoktur demişler. Şimdi bu meseleler özellikle böyle tam vakalaştırılmasan anlaşılmıyor. Yani böyle işte mesli giydi, çıkardı, bu vakit geldi, bu vakit çıktı. Tekrar söylüyorum. Meslin müddeti dolduğunda eğer adam abdestsizse zaten o mesli çıkarıp ayaklarını bir daha mecbur abdest alması lazım. Çünkü mes müddeti bittiğinde olay bitmiştir. Sıfırdan düşüneceğiz olayı. Biz ne demiştik? Şart nedir? Ayaklara temiz bir şekilde giyilmesi lazımdır meslerin. O zaman adamın abdest alması lazımdır. Burada sorun yok. Ama diyelim mesin müddeti bitti. Fakat adam ne değildir? Adam abdestlidir hala. Bu adamın durumu ne olacak? Mesin müddeti bitti fakat adam hala abdestlidir. Veya mesleri ayağından çıkardı, adam hala nedir? Abdestlidir. Dediğimiz bir görüşe göre sadece ayakları yıkar. Bir görüşe göre baştan abdest alır. Fakat konu hakkında delil olmadığından dolayı en şey olan nedir? En kuvvetli olan hiçbir şey ne olmaz? Hiçbir şey gerekmez. Oku ahi. 8. Meslerin neresine meslidir? Ali radıyallahu anh buyurdular ki eğer din insanın fikrine göre olsaydı mesleğin altını mesletmek üstünü mesletmekten evla olurdu. Ancak ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mesleğin üstünü meslettiğini gördüm. Şimdi burada mesele meslerin neresine mesledecek? Yani mesler ayağın hem altında var, hem yanında var, hem üstünde var. Öyle değil mi? Normalde Peygamberimizden gelen genel rivayetler ve Ali'nin bu rivayeti Peygamberimizin sadece ayağının üstünü meshettiği, şurasını meshettiğini gösterir. Fakat İmam Şafii'nin mezhebinde hem meslin üstü hem de altını yapmak nedir? Müstehaptır demişler. Bu konuda bir sünenlerdeki hadisi getirmişler. Mesaha ala ala khuffihi ve esfelihi diye Peygamberimiz hem üstüne hem altına mesetti diye. Tabi bu hadis nedir? Büyük imamların çoğunun ittifakıyla bu hadis zayıftır. Fakat tabi Şafilerin dayandığı rivayet bu değildir. Yani zayıf olan hadis değildir. İbn Ömer'in fiilidir. Sahih olan İbn Ömer'in böyle yaptığına dair bir eser ve rivayet getiriyorlar ve böyle yapılabileceğini söylüyorlar. Tabi cumhur-i ulema bu konuda muhalif delil olmadığı için ve peygamberimizden gelen ve sahabeden gelen bütün nakillerde sahabenin ve peygamberin sadece ayakların üzerine mes ettikleri için ayakların altını mes etmek ne değildir demişler? Caiz ve müstahap değildir demişler. Bir de burada Hazreti Ali'nin neyi var? Hazreti Ali'nin sözü var. Hazreti Ali diyor ki eğer din akıl ile biliniyor olsaydı ne olurdu diyor? Meslerin altını yapmak üstünü yapmaktan daha evla olurdu. Niye? Çünkü üzerinde yürünülen nokta, pisliği toplayan nokta nedir? Altıdır. Temiz olan yer neresidir? Temiz olan yer üst tarafıdır. Buna rağmen ne yapılır? Buna rağmen buralar sadece üstü yapılır, altı yapılmaz. Ve ben peygamberimizin mescidin üstünü meshettiğini gördüm diyor. Şimdi burada iki tane güzel nokta var Hazreti Ali'nin bu sözünde. Birinci açıklanması gereken nokta şu. Gerçekten arkadaşlar dinin bazı bölümleri vardır. Akılla orayı çözmeye kalktığınız zaman akıl durmak zorundadır. Mesela diyelim şimdi ağzımızı ve burnumuzu abdest alırken niye yıkıyoruz? Bana biri illetini söylesin bunun yani. Niye ağız ve burnu yıkıyoruz abdest aldığımız zaman? Nasıl? Kirli oldu, temizlensin diye. Peki koltuk altı mı daha rahatsız edici? Veya insanın haya organları mı daha rahatsız edici? Kirlilik olarak söylüyorum. Yoksa insanın ağzı burnu mu daha rahatsız edici? Niye peki abdest alırken hani Allah'ın huzurunda temiz olmaksa gaye en çok kirlenen yer buralar. Terlediğinden dolayı en çok kokan yer buralar. Buraları yıkamak gerekirdi. Eğer kasıt buysa, sadece temizlikse, kasıt başka bir şey değilse buraları ne yapmak gerekirdi? Önce buraları yıkamak gerekirdi ağız burunla beraber. Ama nedir? Bazı şeyler vardır sadece ittiba etmek gerekir. Bazı şeyler vardır sadece ona ne yapmak gerekir? Sadece ona tabi olmak gerekir. Hikmetini anlayabiliyorsak ne âlâ, ne güzel bir şey. Fakat hikmetini anlamıyorsak mutlaka bunda bir hikmet vardır diyerekten ona ne yapmak lazım? Ona tabi olmak lazım. Nasıl? Taabbudi dediğimiz şey budur işte. Yani kişinin anlamasa da bazı şeyleri ittibadan dolayı ne yapmasıdır? Tabi olmasıdır. Bu tip şeylerde asıl olan nedir? Asıl olan ittibadır. Çünkü aklın bunlarda yeri olmadığından, aklın dinde yeri olmadığından dolayı asıl olan dinde nedir? Asıl olan dinde ittibadır. Delil ve delile tabi olmadır. Vahiy ve vahye tabi olmadır. Vahiy nedir? Kur'an ve sünnettir. Şimdi Hazreti Ali'nin özellikle bu sözü söylemiş olması mes meselesinde gerçekten tam yerinde söylemiş. Bu da onun neyindendir? Fıkhındandır. Hemen sözün peşine ne diyor? Ben Resulullah'ın üstünü meshettiğini gördüm. Demek ki asıl olan nedir? Vahiydir. Yani aklın, dinin bazı işlerinde yeri yoktur. Nedir? Asıl olan Resulü gördüm. Asıl olan vahiydir. Ha bu demek değildir ki aklı kökten iptal edelim. Aklın dinde hiçbir yeri yoktur. Aklı hiçbir şekilde kullanmayalım. Bu demek değildir. Ama akıl dini anlamada tek başına müstakil bir araç değildir. Öyle değil mi? Akıl sadece doğru araçla yani vahiy ile doğru yere ulaşabilmek için, doğru sonuca ulaşabilmek için bir araba görevi görür. Yoksa aklı sen müstakil kılarsan hem araç hem amaç hem yolda seni amaca ulaştıran vesile olarak aklı kullanırsan sapıtma buradan gelir. Yani akıl her şey olarak senin önünde olursa. Ama akıl doğru malzemeyle yani vahiyle doğru sonuca ulaşabilmek için vesile olarak kullanılırsa bu ikisinin arasında o zaman ne olmaz? Akıl Allah'ın bir nimeti olmuş olur. Bu da nedir? Bu da dediğimiz gibi İmam Ali'nin fıkhındandır. Şimdi bunun yanında ne kadar mesele edecek? Kitapta olmayan birkaç meseleye de aynı zamanda değinelim. Kişi şeyine ne kadar mesele edecek? Yani ayağın üzerine mesh edecek ama mesela ayağı yıkadığı zaman diyoruz ki şuradan başlayacak, şuraya kadar hepsini kapsayacak şekilde yıkayacak. Peki mesh ettiği zaman ne kadarını mesh edecek? Şimdi normalde işte diyelim Ebu Hanife'ye göre Allah rahmet eylesin 3 parmak kadar mesh ederse, 3 parmak mıntıkası kadar mesh ederse ne olur? Olur demiş. Bazı alimlere göre ayağın üstünün tamamını şu şekilde mesh etmek lazım. Ama ne değildir? Bunlar tahdid edilmiş ve belirlenmiş olmadığından dolayı ne diyoruz? Üzerine mes etti sözü ıtlak edilecek şekilde ne yapmak lazım? Meshetmek lazım. Yani normal diyelim işte yaptık böyle saçımızı falan getirdik elimizi şöyle sürsek tamamdır. Yani özellikle hani şurayı da kaplasın burayı da kaplasın diye bir şey yok. Elimizi şöyle güzelce lakayt olmayacak bir şekilde elimizi sürersek bu tamamdır. Niye? Çünkü bu konuda da tahdit veyahut da belirleme, ölçüleme gelmediğinden dolayı asıl olan nedir? Asıl olan umumiyeti üzerine kalmasıdır. Şimdi burada başka bir mesele, yine bilmemiz gereken bir mesele. Adam diyelim ki, yani genelde kitaplarda göreceğiniz mesele, ayağına mesti giydi, sefere çıktı. Öyle mi? Adam ne yaptı mesela? Mesti burada giydi, evde giydi mestini adam. 2 saat sonra sefere çıktı. Şimdi bu adam yolcu gibi mi yapacak, mukim gibi mi yapacak? Var mı bilgisi olan? Niye? Hocam çünkü niyet ediyor yolculuğa. Yolculuğa niyet etmemiş adam. Adam şimdi burada oturuyor, ayağına çorapları giydi, ani bir şey oldu, yolculuğa çıktı adam. Evet. Yolcu gibi mi yapar, şey gibi mi yapar? Mutlu gibi yapması gerekmez mi hocam? Niye? Zayıf olan üzerine güçlü olan birine aydınlar. Böyle bir şey yok. Şimdi bu konuda delil olmadığı için ulema öyle bir tafsilatlar getirmişler ki yok eğer burada yaparsa, daha giyerse, daha üzerine mes etmemişse yolculuğa çıkarsa, mukimken giyerse, bir namaz vakti geçmişse, ayağının üzerine mes etmişse bu şekilde yolculuğa çıkarsa birçok tafsilat getirmişler. Niye? Çünkü konu hakkında delil olmadığından dolayı, insanların da buna ihtiyacı olduğundan dolayı her biri bir şekilde açıklamaya kalkaraktan olayı ne yapmışlar? Olayı anlatmaya çalışmışlardır. Kişi eğer çorabını burada, ayağını diyelim burada giymişse, yolculuğa çıkmışsa, genel görüşe göre nedir? Genel görüşe göre yolcu gibi. Ne yapar? Yolcu gibi yapar. Kişi diyelim ki yolda çorabını giydi veya mestini giydi, üzerine meshetti. Bugün diyelim yaptı, yolcu ya 3 gün 3 gece. Eve geldi yetişti. Peki bu ne yapacak? Ne yapacak? Mukime göre yapacak. Neye kıyasen? Sefer namazına kıyasen. Öyle değil mi? Bu da ne yapacak? Bu da mukim gibi yapacak. Adam yolculukta çorabını diyelim bugün giydi veya mestini, akşam eve döndü mesela. Ne yapacak? Bir günü, giydiği vakitten bir günü. Zaten geçmişse vakit, o bir gün geçmiştir, bitmiştir. Yok eğer geçmemişse ne yapacak? Bir güne tamamlayacak şekilde yapacak. Peki başka bir mesele. Adam diyelim ki çorabı ayağına giydi, sefere çıktı. Fakat sefer, adam hırsızlık yapmak için sefere çıktı. Bu adamın durumu ne olacak? İmam Şafii'ye göre bu adamın müddeti yoktur. Niye? Çünkü hayırlı bir iş için yola çıkmış olması gerekir de bu görüşü Hanefiler perişan ediyor yalnız. Hanefi'ye bak şimdi. Ben de seni perişan ederim daha. Sen ne diyorsun? Şafii mezhebini şey mi zannet? Dersten sonra görüşelim biz seninle. Şimdi şöyle bir şey var. Bir insan eğer yolculuğa çıkıyorsa, normalde bazı mezhep uleması yolculuğun taat seferi veya masiyet seferi olmasını ne yapmıştır? 2'ye ayırmıştır. Demiştir ki Allah ruhsatları böyle Müslümanlar için vermiştir. Yani mesela sefer ruhsatları, işte namazın kısaltılması, işte mescidin 3 gün 3 gece olması falan. Demişler bu eğer masiyet için, haram için yapılan bir sefer olursa ne olmaz? Şey buna taalluk etmez. Ruhsat buna hiçbir şekilde ne yapmaz? Ruhsat buna hiçbir şekilde taalluk etmez demişler. Fakat biz ne diyoruz? Böyle bir ayrım şeriatta gelmemiştir. Allah ve Resulü bunu açıklamamıştır. Yani yolculuğun ne yolculuğu olması? Taat yolculuğu mudur? Yoksa masiyet yolculuğu mudur? Böyle bir ayrım ne yapılmamıştır? Gelmemiştir. Normalde diyelim Şafilerde bir görüşe göre de nasıl olur? Şafilerde bir görüşe göre de şöyle olur. Adam diyelim yolculuğa çıkarsa 1 gün 1 gece yapabilir. Niye? Çünkü o 1 gün 1 gece hem yolculukta hem normal halde vardır. 3 gün 3 gece sefere bağlıdır. Bu adamın seferi sefer olmadığından dolayı 1 gün 1 gece devam eder ama 3 gün 3 gece ne yapmaz? 3 gün 3 gece devam etmez demişler. Böyle bir şey demişler. kendilerine göre. Yani bu da gördüğünüz zaman şaşırmayın diye. Hani seferin taat seferi mi, masiyet seferi diye alimlerin ayırmış olmasında böyle bir ayrım görürseniz şaşırmayın. Fakat konu hakkında bir delil yoktur. Yani masiyet seferi ve taat seferi diye bir ayrımın delili hiçbir şekilde yoktur. Şimdi diyelim, bir de kitaplarda genelde şöyle bir noktaya değinirler. Adamın ayağında mes var mesela, şöyle bir mes var diyor. Adam mesi çıkardı mesela ayağından. Ama oynuyor mesela, bu şekilde topuyla oynarken mes adamın ayağından çıktı. Bu adamın durumu ne olacak? Tabii mes çıktığı zaman ayağını yıkaması lazım, abdest alması lazım gibi görüşler buna tafsilat getirirler. Ama ayağından mesli komple çıkarsa da abdestliyse bir şey olmaz diyen adamın için bu ihtilafın neyi yoktur? Bu ihtilafın pek de bir değeri yoktur. Bunlar da ne yapmasın sizi? Bunlar da sizi şaşırtmasın. Şimdi mes meselesiyle ilgili sorusu olan var mı? Mesler üzerine mesle ilgili soru sormak isteyen var mı? Var mı yok mu? Başlar diye 4 tane görüş takip ediyor. Üçüncüsü, cumhura göre mesleri girdikten sonra ilk abdest bozup sonra abdest... İlk abdest bozulmasından başlar. İlk abdest bozulmasından başlar. He. Yani mesten sonra... Tamam. İlk abdest bozulmasından sonra ilk mesten başlar görüşü bu yazarın görüşü. Yani yazarın ve işte saymış olduğu ulemanın görüşü ve racih olan görüş de o olduğu görünüyor. Konuyla ilgili başka sorusu olan var mı? Hocam bu mesela harika adam yapıyorsan zorluk aranlar mesela. Yani sen geçen ders burada mıydın? Yoktun hocam. Yoktun, belli oluyor. Şimdi mes her halükarda yapılır. Hem kolaylık anında, hem darlık anında, her zorluk anında her halde yapılır. Çünkü Allah Azze ve Celle ve Resulü müminlere, evde oturan müminlere, rahat halinde olan müminlere bir gün bir gece mes yapabileceklerini söylemiştir. Evde olan adamın da bir zorluğu ne olamaz? Evde olan adamın da bir zorluğu söz konusu olamaz. Ondan dolayı her halükarda yapılır. Başka sorusu olan var mı? Kapatacağım. وَآخِرُ دَعْوَانَا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ